أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Felak ve Nas suresi diye bilinir. İki sure. Halkımızın dilinde Kulâ'udu bi Rabbil Felak veya Kulâ'udu bi Rabbil Nas. İki sure ayrı ayrı. Bir de sevgili peygamberimizin diliyle Muavvizeteyn denilir. Peygamber Efendimiz o iki sureye Muavvizeteyn demiş. İhlasla beraber Muavvizat demiş. Yani üç sure olunca çoğul oluyor. Üç sure. Yani okumamızı tavsiye ederken, kendisinin okuduğunu ifade ederken, Muavvizatı okurdu dedi mi? İhlas, Felak ve Nas sureleri. Muavvizeteyni veya Muavvizetani cümlede gelişine göre değişir o isim. Muavvizeteyni veya Muavvizetani okurdu gibi ifadeler geldiğinde o zaman da Felak ve Nas sureleri. Hazreti Ayşe validemiz, sevgili peygamberimiz yatarken İhlas, Felak ve Nas surelerini okuduğu, eline üflediği ve vücutunun tamamına elinin değdiği yerlere meshederek sürdüğünü ve sonra yattığını gördüm diyor. Devamlı değil yalnız. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle yaptığı devamlı değil. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki gördüm. Gördüm deyince bir veya birkaç defa görmüş olabilir. Bazı hadisler sahihtir. Bu da sahih hadislerden. Ama mesela sahabenin uygulamasında bu yoksa hadis sahihtir fakat mutlaka bizim uygulamamız gerekmez der. Yani bizim insanlarımız hadis kitabı okuyor baştan sona milletin hayatını zehir ediyorlar hadis okuduktan sonra yalnız. O da yasakmış, bu da yasakmış, şu da yasakmış, bu da yasakmış diye. Orada mesela mezhep imamlarımız ki bizim çoğunluğumuz Ebu Hanife'ye bağlı Türkiye'de. Bir kısmımız da İmam Şafii Hazretlerine bağlı. İmam Ebu Hanife Hazretlerinin şartlarından bir tanesi, sahabe tarafından da aynı şey uygulanmalıdır. Uygulanmışsa, sahabe tarafından da uygulanmışsa ona mutlaka uyulması gerekir. Bir tane hadis-i şerif, uyarsın da uymazsın da. Hadis sağlam, Buhari'de, Müslim'de rivayet edilmiş. Bir tek sahabe nakletmiş. Uyarsın sorun yok. Ama kimseyi uy diye zorlamazsın bu konuda. Bizde okumanın zararı yok. Mesela ben okurum. Yatarken yattığım yerde yani yatağa yastığa başımı koyduktan sonra işte Kul ya eyyühel kafirun, İhlas suresi, Kul huvallahu ehad, Felak ve Nas surelerini okuyoruz. Ne demektir? Kul ya eyyühel kafirun derken Allah Celle Celaluhu'nun sistemine aykırı olan bütün sistemleri reddettiğimizi, Kul huvallahu ahad derken yalnız Allah Celle Celaluhu kabul ettiğimizi, onun dengi ve lem yekun lehu kufuven ahad dedikten sonra bir kimseyi ve şahsı veya kurumu ona denk kabul etmediğimizi ifade ettikten sonra yatıyoruz. Rabbime sığınıyoruz şimdi. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde sığınmayla ilgili. Mesela Kur'an okurken فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okumaya başlarken o şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ne demektir? Kur'an'ı okuyorsunuz. Mesela ilk nazil olduğunda sahabe dinliyor bu. Peygamberimizin mübarek dilinden sahabe dinliyor. Sahabe okuduğunun manasını biliyor. Fakat şeytan da vesvese veriyor. Onun manası şu, amma da güzel manalar varmış diye sapıtma tarafına gidiyor. Ha, tefsircilerimizi de sapıtmak için elinden geleni yapıyor. Çok güzel bak, kimse bu manayı görmemiş, sen duyur bunu insanlara. Adamın kulağına fısıldayıveriyor, o da çıkıyor. Yazılı şu anda bizim şu son 25 yılın içinde yapılan tefsirlerde bunu bugüne kadar kimse anlamamış diyor. Sahabe anlamamış. Benim kendime söylüyor. Benim anladığım manayı Ebu Bekir de anlamamış, Ömer de anlamamış sayın hocam. Kur'an okumasını bilmez yalnız. Ben bildiğim bir adam. Meal yazıyor. Çok doğru söylüyor dedim ben etrafındakilere. Böyle sapık manayı Hazreti Ebu Bekir de anlamamıştı. Hazreti Ömer de böyle sapık mana anlamamıştı. Doğru söylüyor. Böyle sapık bir manayı anlamamıştı. Onun için Rabbime Kur'an okurken de sığınıyoruz. Kur'an okurken yanlış, sapık düşünceler de aklımıza geliverir. Ya bak burada böyle diyor. Mesela meali okuyorsunuz, bir tefsiri okuyorsunuz. Bak be ya biz hiç bugüne kadar anlamamışız diyor. Orada çok sapık bir manayı ona vesvese olarak veriyor. Rabbim diyor ki Kur'an okurken Allah'a sığının. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ. Mesela genelde vaizlerimiz vaaza başlarken bunu okurlar. Rabbi ya'udhu bike min hemezat şeyatin. Kur'an'dan bir ayet okurlar yani. Ya Rabbi şeytanın bana vesvese vermesinden, beni dürtmesinden sana sığınırım der. Ve en son Kur'an-ı Kerim'i bitiriyoruz şimdi. Fatiha'dan başladık, hatim iniyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Fatiha Ümmül Kur'an'dır. Kur'an'ın özü, esası, özeti, anası, aslı manasına gelir. Alemlerin Rabbine hamdolsun diyoruz. Şeyde ise kul e'udu bi rabbil felak. De ki Rabbim bize nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Dilekçeyi nasıl yazacağımızı öğretiyor. Ben felakın Rabbine sığınırım. Fatiha'da Rabbül Alemin'e hamd ediyoruz. Yani yaradılan her şeyin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya hamd ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bitiriyoruz. Diyoruz ki felakın Rabbine. Felak. Kur'an-ı Kerim'de فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى der Rabbimi tarif ederken çekirdekleri ve daneleri çatlatan Allah Celle Celaluhu. Yani afyonlu şeyi saçar. Afyonun haşhaşın şeyini, tanesini toprağa saçar. Kaç tane olduğunu bilmez. Afyonlu kaç tane şey saçtığını bilmez. Daneyi saçtığını bilmez ama Rabbim biliyor. Her bir danenin neye ihtiyacı olduğunu Rabbim biliyor ve onu veriyor. Ve onu çatlatıyor. O zarif, nahif olan dal diyelim, filiz en iyisi. Filiz önüne geleni de delip çıkıyor. Asfaltın kullanılmayan asfaltlarda ot bittiğini gördünüz değil mi? Kullanılmayan asfaltı deliyor şey. Elinizi değiverseniz kırılır. Filiz. İncecik mi ne? İncecik. Ama vura, vura, vura delip çıkıyor onu. Felak şafak vaktine de denmiş. Karanlığı yırtıp ışığın çıkması hali olduğundan dolayı. Onun için bir kısım meal yazarları sabahın Rabbine sığınırım de. Sabahın Rabbi yani dünyanın yarısında şafak atıyor. Gecenin koyu karanlığını dünyanın 7 milyar insanı bir araya gelseler, teknolojilerini kullansalar, eşdeğen yapabildikleri şu elektrikleri üretmek. Ne yapabiliyorlar? Şu İstanbul şehrinde 15 milyon ampul yanar. Ancak ampulün baktığı yerler şeydir, aydınlıktır. Ama Allah Celle Celaluhu sabah şafak vaktinde tan yerinin ağarmasıyla beraber milyarlar değil trilyonlarca ampulün yapamadığını, o Rabbim tan yerinin ağarmasıyla başlatıveriyor. Yani karanlığın gitmesi Rabbimin takdirine bağlı. Küfrün karanlığının gitmesi, İslam'ın aydınlığının gelmesi de Rabbimin iznine bağlı. Rabbimin takdiri ve izninin kazanabilmek için insanların gerekeni yapması lazım. Nedir o? Birincisi Allah'a sığınmaları. Fatiha'da İyyâke nâbüdü, sana ancak kulluk ederiz dedik. Arkasından ve İyyâke nesta'in, ancak senden yardım isteriz. Burada da Ya Rabbi sana sığınırız. Ya Rabbi biz, yani karanlıkları giderip aydınlığı getiren, felak çatlatan, yani çekirdekleri, şeyleri, daneleri çatlatan, içerisinden filizler çıkaran, gecenin karanlığının içinden aydınlığı çıkaran, derelerin, dağların bağrından suları fışkırtan, ananın göğsünden çocuk doğunca suyu fışkırtan, sütü fışkırtan, yani her şeyin içinden bir şey çıkaran o Allah Celle Celaluhu, onu ifade ediyor felak kelimesi. Bütün bunlar mealde yazılmaz, yazılamaz. Tefsirde yazılır yalnız. Tefsirler onun için önemlidir. Felak kelimesinden Kur'an nazil olmadan önce Arap ne anlardı? Çünkü Kur'an Arap diline göre nazil oldu diyor kendisi. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyen. Biz onu Arapça olarak indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Felak kelimesi Kur'an nazil olmadan önce, ünlü şairleri var ya Arapların, İmr-ül Kays başta olmak üzere, o Muallakay Seba diye Türkçe'de yedi askı diye tercüme edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basıldı o 40'lı 43'lü yıllarda. Türkçe'ye tercüme edildi, basıldı. Onların Arapça, o şiirlerde bu kelime nasıl geçmiş? Onun için tefsir kitaplarımda, mızda bütün Arap'ın şiiri devam ettirilmiştir. Niye? Bu kelime bu manaya gelir. Kur'an nazil olduktan sonra yüklendiği mana, Arapların yüklediği mana geçersiz. Peygamber Efendimiz'in yüklediği mana geçerlidir. Sahabenin yüklediği mana geçerlidir. Ama İslamiyet bir anda İran'a, bir anda Mısır'a, bir anda Kudüs'e kadar fethe gidince, o insanlar da Müslüman olunca kendi kültürleriyle de kelimelere mana yüklemeye başladıklarından dolayı daha sonra yazılmış lügatlar geçersizdir. Yani şu anda Kur'an'a mana vermek isteyenler Hicri 4. asırdan önce yazılmış lügatlara itibar ederler. Sonra yazılmış. Mesela şu anda Türkiye'de en çok elde dolaşan bir lügat vardır. Bir Hristiyan papazı tarafından yazılmış. Hiç Kur'an'a mana verilmez. Bugünkü konuşulan Arapça için geçerli o lügat. Kur'an'a onunla mana vermeye kalkarsan sapıtmak durumunda kalacaksın. El Müncit diye. Yani birçok insanın elinde, şu anda tercümanların elinde, Arapçadan Arapçaya tercüme için yapmak için bir Hristiyan'ın yazdığı lügat, çok tertipli, çok da güzel basıldığı için o kullanılıyor. Günümüz dili için iyidir. Yani orada tenkidi şeyle yapmayalım. Günümüz dili için iyidir. Kur'an'ı, hadisi ve fıkhı anlamak için yetersizdir. Hatta saptırıcıdır. Yetersiz değil. O kelimeler, o manalar o zaman yüklenmedi. Sonradan yüklendi. Başka kültürlerin etkisiyle yüklendi. Onun için kul ya'udu bi rabbil felak. Yani kelimelere mana Kur'an nazil olmadan önce o kelimelerin ne anlama geldiği çok önemli. Çünkü Kur'an Arapça indi diyor. Bir de o kelimeye sevgili peygamberimiz ne mana vermiş? Nasıl uygulamış? O da bizim için çok önemlidir. Bu bize şunu da müjdeliyor, müjdeleyen bir yönü. Rabbimiz bize aydınlık, karanlığın arkasından gelir. Onu da müjdelemiş oluyor. Ve siz karanlığı ve aydınlığı yaratan Allah Celle Celaluhu'ya sığının. Hep kafirliğin karanlığını yaygınlaştıran insanlara sığınmayın. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak. Şimdi Rabbime sığınıyoruz. Neden sığınalım Rabbimize? Yani bir şeyden mi korkuyoruz? Onu tarif ediyor Rabbim. Yarattıklarının şerrinden karanlığı giderip aydınlığı getiren, danelerin içerisinden filizi çıkaran Allah Celle Celaluhu'ya sığının diyor. Yoksa sizin derdinize hani Lokman Hekim gelse, neydi Türk'ünün Lokman Hekim gelse yaram azdırır diyor. Lokman Hekim gelse yaram azdırır. Az buz bir cümle değil bu. Yani o şair sonradan türküleşmiş. Yani böyle kolay kolay söylenecek bir şey değil. Lokman Hekim gelse yaram azdırır. Dünyanın bütün aklı başında siyasileri, aynı zamanda profesör, aynı zamanda da filozof olsalar, hepsi bir araya gelseler, insanlığın geleceğine ışık tutucu fikirler söyleyebilirler. Onların fikir kıvılcımlarının tamamını toplasanız, bütün dünyadaki ampulleri topladığınızda, ışıkların topladığınızda, güneş karşısındaki ışığı neyse, onların da fikir kıvılcımlarıyla meydana getirdikleri kanunlar, yönetmedikler, Kur'an'a aykırı ise, ayet karşısındaki parlaklığı da o kadardır. İnsanlara faydası da o kadardır. Onun için yaratılmışların da şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyorsunuz. Şerli insanlar vardır. Burada halak dedi mi yarattığı her şey giriyor. Zararlı, şerli insanlardan sana sığınırım ya Rabbi. Çocuğuma ve bana eğitim yoluyla, televizyon yoluyla, basın yoluyla, efendim çeşitli yollarla bana inkarcılık aşısı yapanların şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Burada sana sığınırım derken şöyle değil yani. Adam her türlü hastalık şehri alıyor. Ya Rabbi sana sığındım, ya Rabbi sana sığındım, ya Rabbi sana sığındım. Bulaşıcı hastalık şehri kavramış. Ya Rabbi sana sığınıyorum, ya Rabbi sana sığındım. Tedbir almak duadır. Sığınmanın başında tedbir almak duadır. Yani bir bulaşıcı hastalığa karşı nasıl tedbir alınacaksa, inkarcılık fırtınasına karşı da, inkarcılık mikrobuna karşı da aynı şekilde sığınılacak. Rabbime sığınıyoruz. Evet, Rabbim de bize talimatını vermiş. Neyi nasıl yapacağımızı? Kur'an-ı Kerim. Biz Kur'an-ı Kerim'e sığınıyoruz. Yani orada bize teklif edilen yaratılmışlardan birinci derecede insan. İnsanın zararından, zararlı fikirlerinden, fiili zararlarından sana sığınırım ya Rabbi derken ayete bakıyoruz. Allah Celle Celaluhu diyor ki وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَضَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. O sizinle mücadele eden, sizin üzerinize gelen, size kafir, sizi yok etmek isteyen kafirlere karşı siz de güç hazırlayın diyor. Güç hazırlayın diyor. Kılıç hazırlayın demiyor, ok hazırlayın demiyor, mızrak hazırlayın demiyor ya, güç hazırlayın diyor. Güç de nedir? Her çağın gücü kendine göredir. Her çağın gücü. Yani Kur'an'ın ifadesi bu kadar güzel. Eğer kılıç demiş olsaydı, kılıçlar hazırlayın demiş olsaydı, bazen lafza takılıp kalırdık biz. Kardeşim buna takılmışlardı zaten. Hani anlatılır. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde komutanı çağırmış oranın devlet başkanını. Neden demiş mağlup oldum. Genelde olurmuş bu. Harp sonu galip komutanla mağlup komutan bir araya gelirler, sohbet ederlermiş. Harp tarihine geçecek bunların faydalı ve zararlı tarafları. Demiş ki ulema beni kandırdı. Nasıl kandırdı? Demişler ki Kur'an'da oktan bahseder. Ve mâ rameyte idrameyte velâkinnallâhe ramâ var ya ayet-i kerimede. Attığın zaman sen atmadın, onu Allah attı. Ok kelimesi geçer Kur'an. Kılıç kelimesi geçmez de ok kelimesi geçer. Kur'an'da oktan bahsediliyor. Biz oklarla Osmanlı'yı yeneriz. Allah'ın kitabı böyle diyor demişler. Yavuz'a sormuş, sen nasıl galip geldin? Ben de Kur'an'a uydum demiş. Kur'an'dan bu ayet okumuş. Kur'an'da Rabbim ve a'iddu lehum mestada'atun min kuvvetin. Kuvvet hazırlayın demiş. Kuvvet de her çağın kuvveti kendine göredir. Bugün biz de ok şeylerle geldik, toplarla geldik buraya kadar deyivermiş. Onun için yani Rabbime sığınma, hani dedik ya başlangıçta, karnınız aç, ekmek karın doyurur biliyorsunuz. Elinize tesbih alsanız 70 bin defa ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur, ekmek karın doyurur. Doyar mı? Açlıktan geberirsiniz. O 70 bin defa ekmek karın doyurur diyeceğinize çeyrek ekmek yiyin, ondan faydalı. Yani fiili iş yapın. Hani namazın faziletiyle ilgili 3 gün konuşsanız da namazı kılmasanız faydası yok. Onun için Allah Celle Celaluhu'ya biz maddi ve manevi olarak sığınacağız. Kur'an'daki bütün duaların öncesi vardır. Mesela Bakara suresinde Talut, Calut'a karşı bütün eğitimini tamamlamış, iki ordu karşıya karşıya gelmişler. Orada dua ediyor. Fiili duayı yapmış daha önceden. Askerlerine eğitimi vermiş, imtihandan geçirmiş, güçlü kuvvetli olanlarını, direnci iyi olanları, imanı sağlam olanları yanında getirmiş ve orada Rabbena efrig aleyna sabran ve tebbit akdamena vensurna alel kavmil kafirin diye dua etmiş. Ya Rabbi bize yardım et diyor ama kendisi kul olarak yapılması gerekeni yapıyor. Biz de insanların şerrinden ya Rabbi sana yarattığın yarattıklarından sana sığınırım. Sığınma kelimesi olduğu için şer kelimesi parantez arasında geçer. Yani yarattıklarından sana sığınırım. Yarattığı yalnız biz değiliz. Cinler ve şeytanlar var. Onlar vesvese veriyor. Onlardan sana sığınırım ya Rabbi. Zehirli hayvanlar var. Onlardan sana sığınırım ya Rabbi. Tedbirimizi aldıktan sonra her türlü tedbirimizi almışsınız. Evinizde yatıyorsunuz. Uyku ölüm halidir diyor bir başka ayet-i kerimede. Küçük ölüm gibi bir şey. Ölüm kelimesiyle ifade ediyor Allah Celle Celaluhu uykuyu. O anda, o esnada hiçbir şey yapamazsınız. Ve her türlü tedbirinizi aldıktan sonra, zararlı hayvanların şerrinden de ne karşı tedbirinizi aldıktan sonra yine de sağımızı, solumuzu, önümüzü, arkamızı, altımızı, üstümüzü Allah Celle Celaluhu'ya teslim ettiğimizi ifade ediyor. Sevgili Peygamberimizin bir duasında bu var. Ve Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikun idâ vegab. Karanlık her tarafı kapladığında biz felakın Rabbine sığınıyoruz. Karanlık. Karanlık, koyu karanlık. Gâsik kelimesi. Yani gökyüzünde yıldız dahi görünmüyor. Ay yok da yıldızlar dahi görünmediği geceye kapkaranlık. Biz kapkara Türkçe'de. Kapkara. Dışarısı karanlık veya kapkara kelimesini kap kuvvetlendirme edatı olarak kullanılır. Kapkara. Kapkara bir gecede, kapkaranlık bir halde. Şimdi karanlık her tarafı kapladığında bu Kur'an-ı Kerim'de küfrü, kafirliği zulümat olarak zikreder. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minez zulümat ilen nur. Allah müminlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır der. Nura çıkarır. Bir, lafzi manasıyla gecenin karanlığının şerrinden sana sığınırım ya Rabbi diyoruz. İki, manevi karanlık, ufuk karanlığı, iç karanlığı, içim karardı diyorsunuz ya. İçiniz karardığında da Allah'a sığınıyorsunuz. En iyi duamız. Yani felek ve nas. Dua okumak var. Ama birinin diğerini okuması Peygamber Efendimiz'in sünnetinde yok. Peygamber Efendimiz'in sünnetinde yok. Siz dua var mı? Var diyorsunuz. Peygamber, sen kendin oku. Yanık bir yürekle okunan dualar Rabbim katında reddolunmaz. Ama yanık bir yürek. Anneye diyorum ki çocuğuma sen oku. Fatiha'yı biliyor mu? Biliyorum. Felak nası biliyor mu? Sen oku. Sen oku. Senin kadar yanık. Ben yanamam ki. Senin kadar ben senin çocuğuna yanamam ki. Yanan yürekler faydalı olur. İnsanların bir de psikolojik halleri var. İnsanların canı bunlar sirayet eder. Ananın hali çocuğuna daha çok sirayet eder. O dua Rabbim katında makbul olur. Sen dua et diyelim. Hani bunu nerede? Hastanede yapsın duasını yalnız. Hani fiili olarak tıbbın gereği yapılsın. Ondan sonra da orada anne de, baba da, yani ona daha fazla yananlar, yüreği yananlar dua etsinler. Kulâhûzu bi rabbil felak, min şerri mâ halak, ve min şerri gâsikun idâ vekab, ve min şerri neffâtâti fil uqad. Orada T dediğimiz hani üç noktalı T'dir. Nefasat der bazı kişinin farkına varmayanlar. O nefis, nefesle ilgili. Bunda da nefes var da nefsinle olursa eskiden cahiliye döneminde var bu. Okuma varmış. Cahiliye döneminde de var. Yahudilikte, Hristiyanlıktan varmış. Hala İstanbul şehrinde işte papaz büyüsü derler değil mi? Papazlar bu işi yapmaya devam ediyorlarmış yani. Papaz büyüsü gibi şeyler. Bizim falcılar da fazla para alabilmek için işin zor. Papaz büyüsü var. Beni uğraştıracak. Yani parayı biraz artırıyor şimdi. Papaz büyüsü olunca. Düğümlere tükürerek üfleme. Nefas, nefesten olursa yine üfürme de anlaşılabilir. Sin harfiyle olursa. Ama tükürerek tüf tüf tüf diye tükürerek üflemeye T harfiyle, o üç noktalı T harfiyle. Kur'an'daki de bu. Ve min şerrin neffâsâti fil uqad. Düğümlere üfleyenlerin de şerrinden Rabbin karanlığı gideren, aydınlıkları getiren Rabbe sığınırım de diyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifindeki çok sağlam Buhari, Müslim diğer hadis kitapları da rivayet etmişler. Ahirette sorgusuz sualsiz cennete gidecekleri bahsederken müminlerden tabii bunlar. Bu tür rukyelere yani şeye kendisini üfletmeyen, nuskacılara gitmeyen, sırtına da nuska takmayan kişiler sorusuz sualsiz cennete gidecektir diyor. Zaten sevgili Peygamberimizde ve ashabında şey yoktur. Bir şey ayeti okumak var, kişinin kendi okuması var, duası vardır ama başkasına okuyuverme, birinin başkasına okuyuverme yok. Peygamber Efendimiz'in hayatında böyle bir şey yok. Bir Abdullah bin Mesud'un bir yerde bir ağaya hastalanmış. Şunu bir okuyuver demişler. Bir gelenek var ya cahiliye dönemi geleneği. O da okuyuvermiş, iyi olmuş. O da bir böyle koyun vermiş. tek şey budur, dayanak budur. Peygamber Efendimiz bana da bir hisse ayırsaydın demiş. Yani fetva verdiğini ifade ediyor. Onun okumasına bir fetva verdiğini ifade ediyor. Onun dışında yok. Yani sahabenin de başkasını okuduğuyla ilgili delil yok. Biz kendimiz okuyacağız. Kendilerinin okumasını, Kur'an'dan ayetler okumasını ama başta dedik ya bütün dualarımız bizim Kur'an'dan bize bildirilen Peygamber Efendimiz'in duaları. Mesela Bedir'de duası vardır. Allahümme münzilel kitab, seri'al hisab, ihzimil ahzab, Allahümme esimim mensurun aleyhim. Ama Peygamber Efendimiz Bedir'e kadar gelmiş, ordusunu seçmiş Mekke'de iken, Medine'deyken, şunlar gelsin, bunlar gelmesin, çocukları almamış mesela harbe. Ve nasıl şey tutacaklarını, yer tutacaklarını belirlemiş, tam harbe girecekleri sırada dua etmiş Peygamber Efendimiz. Yani bir peygamber ve bir insan olarak harbin gereklerini yerine getirmiş. Muhammed Hamidullah Bey'in, Allah rahmet eylesin, Profesör Doktor Muhammed Hamidullah Bey'in, Hazreti Muhammed'in Savaşları diye bir kitabı var. Şöyle bir baş parmak kalınlığında ama 5-6 yılda yazmış. Önce siret kitaplarından malzemelerini çıkarmış, sonra Mekke'ye, Medine'ye gitmiş, orada 1-2 sene kalmış. Peygamber Efendimiz işte Ramazan günü çıkmıştı Bedir'e doğru. O da Ramazan günü çıkmış. Deveyle çıkmış. Şurada konakladıydı. Orada konaklamış. Böyle yapmış. Çizimleri de var. Bir de diyor ki bütün hazırlığımı yaptıktan sonra Paris'e geldim. Genelkurmay'dan, harp dairesinden, generallerden randevu aldım. O planları gösterdim. Yani bugünkü kafayla siz. Biz de bu kadarı yapardık, yapamazdık. Yani ama onaylamışlar yani. Böyle olur. O günün harbi böyle olur anlamında. Yani sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam duasından önce fiili duasını kul olarak yapılması gerekeni yapmış ve arkasından dua etmiş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberin duası var. Rabbimin bize öğrettiği dualar vardır. Bir de hani duanız olmazsa Rabbim katında Allah size ne değer versin anlamında Furkan suresinin son ayeti. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ayeti kelimesiyle de ifade edivermiş. وَمِنْ شَرَّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. Haset yaptığı zaman hasetlik, çekemezlik. Türkçe karşılığı çekememe halidir. Çekememe, başkasının iyi olmasını, başkasının sıhhatli olmasını, başkasının zengin olmasını, başkasının kazanmasını, başkasının yapmasını, etmesini çekemeyen adamlar vardır. Onda olmasın, bende olsun. Onda olan bizde de olsun, hasede girmez. Ya Rabbi ona da ver, bana da ver. Hani kamyonların arkasında benim için de istersen Allah sana iki kat versin diyor ya. O çift taraflı kılınç o yalınız. O dua çift taraflı keser. Biz öyle demiyoruz. Biz ya Rabbi helalından ümmeti Muhammed'e bol ver. Arada bana da veriver diyelim. Ama haset onda olmasın. Hani devlet, kral veya padişah demiş ki memleketimde hasette zirvede iki adam getirin demiş. Hasetlik yapanlar yarışması yapın, zirveyi de iki kişiyi, birinci ve ikinciyi getirin. Ülkede hasette birinci ve ikinciyi seçmişler, getirmişler. Şöyle dikilmişler padişahın karşısına. Demiş ki, biriniz benden bir şey istesin, vereceğim demiş. Ne isterseniz vereceğim. Yani Boğaz'da efendim köşk istiyorum. İçerisinde şunlar da olsun. Bir ömür boyu da muhtaç olmayacağım şekilde para. O verilecek, öbürüne iki katı verilecek. İkisi de susmuş. Duru ver, duru ver, duru ver. Oğlum ben sizinle bir ömür mü geçireceğim burada? 5 dakika içerisinde bir şey söylemezseniz çıkarılacaksınız dışarıya. Biri öne çıkmış, efendim gözümün birini çıkarıver demiş. Ya şu gözümün birini çıkarıver demiş. Kör et beni. Ne olacak? Öbürünün iki gözü çıkarılacak. Haset kişi kendine zarar verir önce. Efendimiz el hasedü tekülül hasenat kema tekülün narul hatab. Ateşin odunu yaktığı gibi haset eden adam da kendi sevaplarını yakar bitirir. Yani en fazla kendine zarar verir hasut adamlar. Biz onların da şerrinden Allah'a sığınırız diyoruz ve Nas suresine geçiyoruz. Kul e'ûzu bi rabbin nas. Yine söyle, insanların Rabbine sığınırım. Melikin nas, ilahin nas. Allah Celle Celaluhu'nun Esma-ül Hüsna'sından Fatiha'da Allah, Rahman, Rahim, Maliki yevmiddin'de. Bunları öğrenmiştik. Burada ise orada yine Rabb'ı, elhamdülillah Rabbil Alemin'de, Rab kelimesinde öğrenmiştik, manasında vermiştik. Burada da Rab, Melik ve İlah isimleri var. Orada Fatiha suresinde bütün kainatı yaratılmışları içine alan, yani cenneti de cehennemi de alır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır diyoruz. Her şeyi içine alır. Burası her şeyin içinden insanları seçmiş Rabbim. Çünkü insana en fazla zarar insandan gelir. İnsan insanın kurdudur ya derler. İnsana en fayda, en fazla fayda yine insandan gelir. İnsansız olmaz. Dağ başında tek başına yaşayan insan, işte bir rahipler var. Onu da Rabbim Hadid suresinde onların ibadeti bile kabul değil diyor. Niye? Ben istemedim ki öyle bir ibadeti. Fecr suresinde fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Gir kullarımın arasına, gir cennetime diyor. Yani cennete giden yol kulların arasından geçer. İnsanlardan ayrı durmayın demeyeyim ben size. Olmaz zaten. Yapınız, fıtratınız buna izin vermez. Ben Sultanahmet'te oturuyordum. Marmara'ya, bizim camlar Marmara'yı görmezdi. Bizim önümüzde bir sıra var bizi engelleyen. Bizim önümüzdekiler doğrudan Marmara'ya bakar. Orada bir yaşlı kadın, 80-85 yaşlarında bir kadın, kimsesiz. Ev onun, 2 katlı veya 3 katlı, bir de bodrum var. 3 katlı, orta katta yani girişte oturuyor. Ben kendi kendime dedim ki kimsesi yok, geleni gideni yok. Kadının kimsesi yok. Allah'tan ki dedim orada bir evi var. Denize bakan tarafa oturur. Gemileri sayısı vakit geçer diyorum. Biz orada 4 yıl kaldık kirada. Kadın hiç o tarafta oturmadı. Yola bakan tarafta oturdu. Benim oğlanların mahalle çocuklarıyla yaptığı kavgalara karışırdı. Oyunlarına karışırdı. Baba sende! Haksız sensin! Orada. O da karışırdı. Cam tam onların hizasında. Orada. Kavga etmek için de insan lazım. Oynaşmak için de insan lazım, sohbet etmek için de insan lazım. Zaten ünsiyet kelimesinden türetilmiş, insan kelimesi derler. Fıtratımız öyle yaratılmış. İnsanların içinde yaşayacağız. Onun için hala insanlar, bakın dağ başındaki adam İstanbul'a gelmiş değil mi? Köylerini terk edip geliyorlar. İnsanların çok olduğu yere gidilir. İbn Haldun da mukaddimesinde öyle diyor. Karıncalar ve kuşlar ne tarafa doğru giderse, yani siz bir çöldesiniz, karıncalar ve kuşlar ne tarafa gidiyorsa oraya gidin diyor. Onlar insanların bol olduğu yerde olurlar. İnsanların yanına, yani oraya doğru gideceğim. Biz insanla yaşayacağız. Bize en fazla, en faydalı olan insandır sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyada adam gibi yaşamayı bize o öğretti. O olmasaydı biz de puş gibi olurduk. Yani Amerika'nın puştu gibi, puşu gibi biz de olurduk. Putin gibi olurduk, Allah korusun. Orada çocukların nasıl öldürülmesine planlar kurardık. Evlerin nasıl yıkılacağını, başlarına evlerin nasıl göçürüleceğini planlardık. Bundan da keyif alır hale geliverirdik, Allah korusun. Onun için biz insanlar, yani bu insanlar içerisinde el kelimesi var. Ulanu Rabbin nas. Nas orada el kelimesi, yani insanların içerisinden zararlı olanların şerrinden. Allah'a sığınırız. Ulanu Rabbin nas, Melikin nas, İlahin nas. İnsanların Rabbi, terbiye edeni, Meliki, onlara tam hakim olanı, onların neyi nasıl yapacağını öğreteni, kurallarını koyanı, ilahin nas, yaşatanı ve yöneteni, yani kanunlarını dahi belirleyen o Allah Celle Celaluhu'ya sığınıyoruz. Yaratılmışların yeryüzünde en değerlisi insan ve insanların içerisinde en değerlisi müminlerdir. Kur'an-ı Kerim. Ve entümül a'levne in kuntum müminin. İman ediyorsanız en yüce olan sizsiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bahsedilen bütün insanlar bu melikin ilahın nas min şerril vesvasil hannas. Hannas Arap'ın dilinde hasmını güçlü gördüğü zaman sinen, korkan. Sinmek bir yere sığınmak, gizlenme tarafına giden. Hasmını zayıf gördüğünde saldıran, üstüne çullanan. Ne Arap? Bütün hayvanlar için söylenir. Hannas kelimesi. Hangi hayvan ki, mesela çakal diyelim, aslanı görünce buyruk sallamaya başlar. Teslim abi, senin ne dersen o olur. Ama aslan yaralanmaya görsün. İlk haşlayacak olanlardan ve onu parçalamaya başlayacak olanlardandır. Onun için hannas, minel cinneti vennas. Bu da ister insanlardan olsun, ister cinlerden olsun, yani şeytanlardan olsun. İnsanları güçlü gördüğünde, yani güçlü görme şöyledir. Müslümanın, müminin Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasaklarına riayet ettiği oranda güçleniyor. O zaman inne keyde şeytani kâne zayıfa diyor Rabbim ayet-i kerimesinde. Şeytanın hileleri gayet zayıftır diyor. Şeytanın hilesi gayet zayıftır ama Rabbim hep bizi uyarıyor. Sakın şeytana kulluk yapmayın. O sizin düşmanınızdır. Kur'an'da çokça tekrarlanan ayet-i kerime. Vesveselerine kulak vermeyin. Vesvesesinden Allah'a sığının diyor. Vesvesesinden Allah'a sığınmak, o bir şey söylüyor. Biz Rabbime kulak vereceğiz. Kur'an'ında sevgili Peygamberimizin sahih sünnetinde ne diyorsa ona uymakla ancak vesveseden kurtulabiliriz. Bir fikir doğuyor içimize. Büyütüyoruz, büyütüyoruz, vay be, ben buluşu ben yaptım diyoruz. 1400 yılda kimse böyle Kur'an'dan bunu anlayamamış. Dediğinizde derhal yeniden Kur'an'a sarılacaksınız. Baştan sona Kur'an'ı yeniden bir daha okuyun. Bir de Peygamber, mesela bir Buhari'yi okuyuverin. Çünkü çok sapık veya size göre çok doğru ama 1400 yılda söylenmemiş. Ha, orada doğrusu sizin karşınızda çıkıverecektir. Yani Kur'an ve sünnet yeniden o gözle baktığınızdan dolayı doğrusu çıkıverecektir. Sığınmanın bir anlamı budur. Yani ben bir yanlışa doğru gidiyorum, vesvese olabilir bu, bunun doğrusu ne? Bizim yeniden Allah Celle Celaluhu'ya bakma, yani ayetlerine bakmamız ve onun kontrolünde olan, bize örnek diye bahsettiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerine müracaat ederek yanlışa düşmekten, vesveseye kapılmaktan, onun bunun sapık yollarında yürümekten ve inkar mikroplarına tutulmaktan böylelikle kurtulmuş oluruz diyoruz. Evet. Böylece namaz surelerini bitirdik. Bundan sonrasında ne yapalım dedim ben. Sorular, sureleri bitirdik.